och välkommen till Nördliv. Idag är det Comic Con special. Det här är avsnitt 132. Dagens datum är 2017-09-16. Jag heter Danny. Med oss idag har vi Lotta, Babyface Carl, Fladder Fredrik, Rob och roliga Max. Hör ni hur mycket mer energi han fick nu när vi faktiskt började? Han har sparat. Jag har konserverat energin liksom medan ni satt och... Allt var en ruse helt enkelt. Precis, jag satt där och satt deprimerad de senaste 20 minuterna. Men det är en helt annan femma. Idag blir det Comic Con för hela slanten. Vi kommer prata lite grann om våra intryck på själva mässan. Intryck på det vi har sett och... Ja, paneler och annat roligt. Och sen har Fredrik gjort en annan rolig sak idag som kommer ta upp senare. Men det är ju lite av det som kommer skall. Vi kanske ska börja lite med våra intryck av själva mässan. Och som yngst så... Eller nej, näst yngst. Vad blir du? Ja, du är ung. Max, du är ung. Så vi kan börja med dig. Så du ser mest villig ut att prata. Ja, nu är det så att nu har vi varit på Comic Con, förstår ni. Nu kommer en historia. Och på Comic Con så händer det grejer. Jag kommer ta tid. Inte för att jag har råkat ut något av det, så jag har inte mycket att säga. Nej. Nej, men det som var lite roligt var, vi var lite förvånansvärda. Jag tyckte den här, vi var på panelingen om avancerat robotbygge. Det var jag och Lotta var där. Och var lite förvånad över, jag tänkte, ja men det blir kul att se lite. För jag tänkte så här, typ cosplay-robotar tänkte jag, såhär animatronics för liksom för sånt, vad jag hade inställt på. Jag hade inte läst någonting. Och sen är de som faktiskt har byggt robotarna till Star Wars liksom från Storbritannien var där och satt i panelen. Aha. Så det var lite roligt att se liksom hur de som faktiskt bygger liksom robotar till filmer, hur mycket de fuskar för budget. Att de föredrar ju, vi bygger 7 robotar som vi vet fungerar bara, i den här scenen så behöver den stå still. Då ställer vi den på en stationär platta bara och bara papeterar en liten del. Jag tycker om hur det är liksom, vi behöver fuska för att få ner budgeten. Istället för att bygga en robot som funkar för allt, så bygger vi 7. Och just det som var problemet är att bygger de en robot som ska göra 7 grejer, så är det 6 grejer som kan gå fel. Precis. Och det var det som jag tyckte var jätteroligt efteråt, att när faktiskt de här fansen kommer upp, de som gör liksom egna klubbar och sånt där, liksom Builders Club, att de gör en funktionerande robot. Jag tycker de är jätteimponerande, de som faktiskt gör för filmen, om man säger så. Så det var lite roligt att se. De hade lite olika visningar. Allt är modernt nu. De har liksom fiber optics i grejerna och styr allting med mobiltelefonen, så radiostyrt och sånt där. Så det var lite spännande. Men de sa också att när du kommer upp i den nivån, då är det liksom, då är du uppe i liksom 250 000 kronor. Så de sa det att robot eller bil, vi väljer robot. Robot. Ja. Ja, det var riktigt skönt. Det var riktigt spännande. De hade med sig en fullt fungerande R2-D2, ett R2-D2-huvud och innanmötet i alla fall till deras BB-8-robot. Och alltså, och det här var alltså från klubbarna, de som faktiskt jobbar med robotarna på The Set of Star Wars, de kan ju tyvärr inte avslöja för mycket. De är under NDA, så att... Ja. Precis, utan och den kommunikationen fram att vaka med klubbarna, det har ju varit lite att de klubbarna har vänt sig till skaparna och tyckt, ja men alltså hörni, det här problemet vi stötte på, vi tänkte lösa det på det här sättet, hur gjorde ni? Och de mest bara ler och nickar lite mot dem. Var det, de hade roligt, de hade visat någon video på den här BB-8, för det är ju en ganska avancerad liten robot som rullar med ett huvud som sitter liksom fast rakt uppåt. Hur fan de ska lösa det? Och de hade gjort det, de hade till slut efter många liksom, varje så här, event som Comic Con, så frågade de ju dem liksom, att ja men hur gjorde ni den här grejen, så bara, vi kan inte säga någonting, men sen fick de tillåtelse att släppa en video, och då hade de en video på liksom med skalet borta och hur inning working fungerade på den där när den åkte runt, om man säger, och visade alla moving parts. Coolt. De jävlade ju väldigt mycket också då, för de hade slängt in massa extra skit som inte behövdes, bara för att se bara det här, de kommer undra vad den här grejen gör, och bara slänger in massa elektronik som inte gör någonting och plockar bort något batteri någonstans, och bara det här kommer de undra över. Och de sa liksom att se nu när de kopierar den här rakt av, även med det här useless crap som vi är i, som de inte vet vad det gör. De skulle liksom se om de faktiskt bara stal allting rakt av, eller om de lyckades krura ut vad som är riktigt. Så det var lite, det var en jätterolig diskussion mellan dem, just fanbuilders och de riktiga builders. Så att, och det var ju många som hade börjat jobba där också, som hade börjat som fanbuilders och sen blir egentligen anställda och jobbar på det där. Så att. Så det var riktigt för att lyssna på, måste jag säga. Ja, den tyckte jag var rolig. Så att det var en liten highlight från min sida där. Så. Mm. Bara lite synd att de inte hade tid att gå in mer på programmeringsdelen av det hela. Precis, det hade de försökt gjort i en tidigare föreläsning, men det gick inte, så att de sket i det den här gången. Ja. Vad uselt. Det är ju fan vad dåligt. De vill inte dela med sig. De bara, vi kan inte. Ja, Rob. Intryck. Så, jag har inget så specifikt direkt. Det är mest själva upplevelsen bara att vara här. Och det är samma sak jag kände förra året. Liksom. Att komma hit och gå på Comic-Con är lite av en så här. Man får en liten så här nerd. Nerdgasm. Nej, inte riktigt. Det är inte riktigt. Det är inte så rått, är det inte. Det är lite mer innocent. Det är lite mer av en nerdgiggle. Är det liksom. Så man blir så här, ja, det är så här rått. Så Rob, hur känns det? I like it raw. Vad gör inte alla det, eller? Det är TV4 som kommer. Och här kommer en man som säger, vad tycker du är bäst om Comic-Con? I like it raw! Så, ja, jag heter ju Rob. Så. Rob. Ja, nej, men det är mest bara liksom helheten när jag kommer hit, ser alla, liksom, cosplay, alla nördar och sånt som är intresserade av, ja, delvis samma saker som man själv är. På många alla spel och Artist Alley är också väldigt intressant att se på. Bara själva, ja, men helheten av att komma hit och titta på det och sen få gå in gratis är också trevligt. Så. när man kommer som press liksom. Så, trevligt. Vad Fredrik? Cheapskate McLarsen. Hej, jag betalade förra året. Mute him bort! Ja, nej, men jag tycker det är trevligt. Fredrik, hjälp. Din, vad tycker du? Mina intryck, din, vad var frågan? Din intryck. Intryck highlights. Oj, det är så mycket folk. Alltså, det är lite knäppt. Jag tyckte det nästan var roligare att sitta i pressrummet ett tag. Ja, men det är lite mysigt att bara ha liksom en litet ställe för sig själv. Ja, jag tänkte mer på att det kommer en massa folk, men han känner jag igen och hon känner jag igen. Och sen sitter jag kom på mig själv, jag sitter där, jag är 38 år och är blyg för att säga något. Och då kommer jag att tänka på att, men jag är ju 38 år, varför är jag blyg att säga något? Och då blir jag blyg att jag blir blyg. Jag fattar. Men jag tänker, ja. Ja, för men, vi vet ju att du är en sån blyg shrinking violet liksom. Nej, men det blir så. Det är folk som, de känner ju varandra och man tänker... Men de kommer i sin lilla färdiga liksom trupp och grupp och du ska komma in där och säga, tja! De flesta känner ju varandra här men vi på den här svängen. Så vi är ju ganska nya här. Ja. Men jag tyckte bara den biten var jätterolig. Det var kul att prata med lite folk som Ida och Pixelpaj och gud vet vilka andra som finns. Jakob, alltså från Mario och jag. CH var ju också där. Ja. Med mera. Vi träffar ju Jack också från Soffhjältarna. Yes. Ja, mysigt. Skakade tas med honom. Bland annat. Så det, för mig så är det nästan roligast med... Ja, men det är kul att networka lite, träffa de här andra som håller sig liksom i samma kretsar. Det är så många som man, vi håller ju i vår egen sfär med nördliv och vill göra våra saker med recensioner och prata i podden och allt det här. Men vi får hela tiden lite utväxling genom Twitter till exempel, där vi får kontakter och folk som frågar saker och så, eller bara pratar. Mm. Och kul att få ansikten på dem. Men man växer ju hela tiden liksom, utåt, och det är det som är positivt. Precis. Så det var en av de stora sakerna. Sen är det såklart kul att se spelen och se de här panelerna. Och då, om man ska ta någon panel, så jag tyckte jättemycket om den här röstskådespelarna som var i morse. Mm. Många av de här klassiska rösterna som man känner igen i allt från klassiska Zelda-serien som man pratar i, eller Pokémon, eller självaste Elsa från Frost, eller vad det nu må vara. Låt mig bara säga att det var mest irriterande att hon var där för att Freka gått och sjunger på den jävla låten nästan. Let it go. Fast jag sjunger på engelska och hon sjunger på svenska. Ja, men det är ju men, så bitter. Men det som var roligt med den... Ja, du får släppa det. Det som var roligt med den var ju dels moderatorn där, Christian Hedlund, som har en podd om just röstskådespelare. Jag har lyssnat något avsnitt då, mest för att det var någon som jag kände igen på riktigt. Så här. Och sen de här som man har hört rösterna på, men man har aldrig hört namnet på dem kanske. Nej, okej. Man bara, den där känner jag igen. Ja. Hör man rösten på många av dem där, då känner man igen dem. Så är det. Men det var jätteintressant och peppigt var det. Och sen så, fan har jag gjort mer egentligen. Sen hade vi ju en, hade jag en liten sak. Mm. Då kommer vi till sen. Och sen efter det så delade vi på oss lite. Jag gick och såg Nördigt. Gamla favoriter för mig. Och det är kul att se en annan podd köra sin podd. Ja, men det kan live vi, inför en väldigt mycket folk. Ja. Och få massor med frågor som ställs i kö. Är det målet, Fredrik? Nej, det alltså det, jag tycker det är bara inspirerande att se. Ja, det är läskigt för att vi skulle ju inte kunna göra samma sak. För jag skulle vara rädd att det inte skulle komma någon. Visst tänker man så är det ju. Ja, men jag tänker också så här, skulle vi ställa upp på det där och säga, ja, nu finns nu liksom på scen 3 eller något sånt där i det här rummet, så kommer nu Nördliv ha sin live podcast. Och vi sitter där, det kommer in någon och tittar in genom dörren när vi så här, så går ut därifrån. Det vet jag inte vilka det är för några. Max. Kommer det in 2 cosplayare som behöver byta om liksom, ja. Bara vill gå undan här, ursäkta, är det okej om vi byter om här så. Du bara, ja. Det var bra. Då är det någon här inne. Ja. Nej, men det du vet, Max mamma kommer alltid komma och stötta honom. Åka till Stockholm. Nej, men det var jätteinspirerande och kul. Och så är det de är jätteunderhållande. Så det ger till skillnad från oss. Så. Mm. Du kan vara underhållande på torsdagar en gång i halvåret. Sådär. Det var synd att vi aldrig spelade in podcast på torsdagar. Mm-hmm. Mm-hmm. Du får förinspela din del och skicka in den. Så. Det här är som mest underhållande. Ja, men det är väl lite av mina intryck i alla fall. Ja. Yes. Kalle. Bästa, min största highlight. Den här Comic-Con var när jag slog. Och måste man lägga upp det här. Det fanns något slags mindgame när man slog. Och man tog på sig varsitt pannband. Och sen så skulle man med hjärnan, med sin tankekraft, styra någon boll av något slag. Den styrs av fokus. Ja, de förklarar inte, ja, de förklarar inte jättebra hur det översätts. Men tydligen så skulle man fokusera. Och då skulle bollen rulla snabbare. Och jag slog Rob med 10 hundradelar. Och det är allt som spelar roll. Så jag tror inte ens det var 10 hundradelar. Jag tror det var 900 delar. Det spelar fortfarande. Det är all skillnad. Wow. Men alltså, allt som spelar roll. Jag måste säga, det där joggansspelet, det var, nej. Det kan ju vara för att jag och Lotta spelade en runda också. Alltså. Och vi hade ju också en otrolig jämn match. Alltså, var det jämnt eller var det väldigt jämnt? Jag vill bara påpeka att min tankekraft är för mäktig för att spelet skulle hantera det. Det var konstant att det kom upp på skärmen, den här lilla texten. För mycket energi, försök slappna av. Men poängen med det var ju liksom att det är inte så att du... Det är för lite fokus på själva spelet och för mycket fokus på allting annat. Så det är för mycket impulser. Det är det som är grejen. Så att, meningen var ju alltså att du behöver slappna av och tänka bara på spelet. Släppa allting annat. Jag såg det. Nej, nu förstår jag inte vad jag menar. Alltså, det funkar nästan, för att jag såg ju den här lilla... Det är ju så en liten boll nere i högra hörnet som visar på hur mycket liksom speed liksom bollen har. Mm. Och den, det är som en liten boll då som lyser grönt och sen blir den större då tills den fyller upp där. Och går den över där, då står det too much energy, try to relax. Okay. Och då, liksom, då stannar den upp. Så man ska försöka hålla liksom så. Och då märkte jag att när jag bara tittade på den och försökte fokusera bara på den lilla grejen, behöver inte kolla på bollen, då rullar den på som tusan. Ja, den styr ju sig själv av någon anledning. Så att, ja. Man kunde ju styra den lite genom att luta på det. Det vet jag inte. Ja, det jo, nej, men det funkade definitivt. Gjorde ja, det var så jag hoppade över Kalle en gång. Men jag vann på. Ja. Ja, wow. Men, mera, trots att han gick före dig så vann du. Ja, jag vann. Ja, det var ju 10 mitten av banan jag hoppade över. Men som sagt, jag tog en bild eftersom att jag råkade komma i mål lite före Lotta, så hann jag liksom gå åt sidan och ta en bild på henne när hon fortfarande spelade, så att det kommer väl upp på sajten sen en liten en sammanfattning och post sånt. Joggans fokuserad var jag. Ja. Mm. Och se Lotta bara. Nej, men alltså, jag tycker det är fruktansvärt spännande med de här typen av spel, för att den här teknologin, det är ju en sån teknologi man kan använda i både habilitering och rehabilitering av folk med olika neurologiska åkommor och störningar. Det var ju det de påstod också, de som startade och presenterade, det var ju det de fick ju det från Lotta. Ja. Det var Lotta talade med hon som ägde företaget, stod där och bara frågade om hon skulle bli anställd, så att, problemet var att de var i Stockholm och att hon bodde i Örebro. De hade ju en plansch där som det stod liksom, ja, och de söker folk, så att. Ja. Så är ni intresserade av det? Så? Om vi bara kommer ihåg namnet på skiten. Nej. Det hette Mindball Play i alla fall. Det finns på Steam. Jaha. Mm. Ska man bara ha de här pannbanden? Ja, men de gick och köpa från deras hemsida eller något sånt där. Så. Men man kunde köra det med handkontroll tangentbord. Det kommer ju till mobil sen också. Man ska kunna spela mot vänner och grejer och sånt där. Också. Det är inte man ska sätta mobil mot huvud. Ta i nu. Mässan i sig är alltid fantastiskt att se just bredden. För man, det är lätt att man fastnar i sin egen lilla bubbla. Sin egen lilla sfär av intressen. Men det här var ju så brett. Och man har serietidningar. Och man har retrospel och allt vad det må vara. Anime, alltså manga också för nöjd. Bara gå liksom och titta. Observera. Och sen all cosplay givetvis. Förra året så tyckte jag, men då var det typ så här hälften Harley Quinn och hälften Diva från Overwatch ungefär. Mm. Det här året så var det lite mer blandat. Man såg en Solaire från Dark Souls. Och vad var det mer? Ja, mer Overwatch. 40 Harley Quinn kanske den här året. Ja, jag tror bara jag stötte på det från 3 kanske totalt. Mm. Jag tyckte det var imponerande. Jag såg en som har från Majora's Mask. Ja, han som säljer masker. De hade ju en Skull Kid också. Ja, jag såg också en som sprang runt där. Carl, du tog en bild? Hur ut det? Jajamän, det gjorde jag. Mm. Kom upp sen efter det. Ja. Och sen så givetvis fick man kolla på de här presentationerna när folk inte kan spela ordentligt. Så. Det var så roligt också på Wolfenstein-presentationen så hade de ju god mode på så han kunde inte dö. Han gick ner på ett HP hur många gånger som helst men han dog aldrig. Så ja, men det han väl... kanske var så bra. Ja, han är så gudomlig. Ja. Han och han som spelar Shadow of War när vi var på den presentationen, han gick ju ner och man hamnade i det där last stand mode när man ska göra en quick time event och det hände typ 20 gånger över. Jag kände ändå att det var realistiskt på grund av att det är så man spelar. För all del. Och sen så var det roligt också med Shadow War. Man märker det här lilla problemet. Det har inte försvunnit än när man råkar hoppa över folk hela tiden. Sen har man klickar som fan om man ska försöka spela. Och sen så jag plötsligt så råkar man hoppa över folk hela tiden. Så här, och volta över. Det hände hela tiden i Shadow War. Mordor. Det han kanske gjorde det lite dock. Ja, det hände fortfarande. Så det tyckte jag är lite roligt att se. Men... Min höjdpunkt var, jag slog Rob. Ja. 900 del. Vi får ta rematch nästa år. Oh ja. Lottas höjdpunkt är hon fick jobb för att rehabilitera Max där efteråt och hon spöade skit i honom för att han vann. Han behöver den här jag känner att jag vill köra mot Lotta nu. Så förlorarna kör mot varandra. Mm. Och vinnarna. Ja, precis. Det finns en dag imorgon också. Precis. Mm. Lotta utöver det du redan har sagt. Mer rubbligt du såg där. Ja, alltså... Rubbligt intryck. På tal om cosplay så måste jag bara ge ett shoutout till två stycken. Den enda censur, cosplay... Censur. Nej. De var faktiskt fullt påklädda, båda två. När du träffade dem i alla fall. Precis. Nej, alltså två... Okej, kanske inte världens mest... elaborerade utstyrslar, det var inte stora utfällningsbara vingar och massa lampor och hejtjusan. Det var Death och Dream från Gaiman's Sandman. Och alltså den möjken och alltså, den, jag gick ju fram och bad om en bild. Och den påsen som Dream tog där, det var helt fantastiskt. Så att, shout out till dem dudesen. Jag såg några som jag tyckte var roligt. Två saker. Jag såg återigen två stycken från Magica. Just det, de var från och sen så såg jag vad heter Miguel och Tullio från Road to Eldorado. De var här igår också. Jag satte på den innan och tänkte fan är det därifrån? Jag känner igen det liksom. Åh, oh, det är från Road to Eldorado. Och sen senare så såg jag den andra också. Jag var ja, de, yes. måste ju vara här tillsammans annars så... Eller om de inte är och träffar varandra. Och annars, jag menar, förutom alla de här fantastiska panelerna, cosplayerna och så vidare. I mean, här finns svärd, grabbar. Det finns en bra bild när Max lite bort ifrån svärden. Ja, det första vi kommer in på själva... golvet om man säger det sen bara, titta de har svärd där och sen bara, åh det är bra det där och det där är bra storlek på det där så, kom nu Lotta, vi ska åtminstone gå runt ett varv innan vi köper någonting. Hur många svärd har du köpt Lotta? Ja men det finns en dag imorgon också, min plan är att jag lurar först bort Max någonstans och sen Ja, men han ska ju spela mot Karl. Ja, men precis, precis. Och då kommer han vara så fokuserad på den här lilla bollen. Nej, det kommer vara så här. Max, jag tror han har något problem med ljudsystem. Kan du gå på bollen? Jag står så här. Lotta står och hejar på när jag spelar mot Karl i det där bollspelet. Och sen så när jag vänder om och kommer så står hon i famnen där med typ 5 svärd. Vad bra du spelade! Försöker gömma dem sig innanför tröjan. Ja, men det är sånt man ser liksom, hur jag såg några Nier cosplay. Nier Automata eller Automaton eller vad. Automata. Där de går med liksom, de går med en resväska och man ser liksom två stycken stora svärd sticker upp ur dem. Liksom. Yeah. Ja. Det var ju någon sån här Silent Hill-gubbe, var det inte det? Ja. Pyramid. Ja, var han där? Okay. Ja. Han var där. Trevlig kille. Ja. Så jag såg honom bara en gång. Så det gick med dem. Det var också någon karaktär jag kände igen, men jag har glömt bort vilken det var. Mm. Annars så såg jag sjuksköterskan gå tillsammans med Sadman från Nightmare Before Christmas. Jaha. Mm, de går på vårt hotell. Ja, det ser man. Ja. Yes. Du då, Danny? Har du några highlights från idag? Highlights? Well, ja, utöver det som alla andra har sagt att det är kul att vara första gången och liksom träffa folk som man har typ chattat över nätet. Så highlighten måste ju vara när jag och Fredrik gick ut på golvet här förut idag. Och så kommer en snäll liten tant så där med två små barn vandrandes. Och hon går fram till Fredrik och bara, ursäkta mig. Fredrik bara, ja. Är det du som är Figgen? Fredrik bara, nej. Det var så nära. Så. Och det roliga är att typ 5 eller 10 minuter innan så hade vi träffat på Figgen så där, och hälsat på honom. Så där. Just det, jag träffar på. Figgen kommer... Och jag ser han, så jag ställer mig, vet jag vänder ryggen och så backar in i honom. Ursäkta. Han var irriterad. Och så vände jag om och började tafsa på. Och jag kunde inte riktigt uppfatta från när han fattade att det var jag. Jag bara, oh, sorry, det är jag. Jag tror att han började stryka över skinkorna liksom sådär. Du bara, okej, okay, han är on the job. Du vet hur han är. Ja, det här är fortfarande normalt för främlingar som han ställer på. Nej, men det var jättekul att träffa honom. Det är lite kul med just hur man träffar folk här. Ja. Jag menar, jag sprang på Orvar Sävström. Mm. För de som vet, han har ju de här konserterna, Score eller vad de heter. Mm. Med oh. Filmkrönikan hade han ju förr också. Bland annat skriver böcker som tusan. Det var jätteroligt. Mm. Nice. Han har jag följt länge. Ja. Alltså det värsta för mig är att jag känner ju bara inte igen folks ansikten. Problemet jag har är att jag känner igen folks ansikte, men jag kommer inte ihåg vad de heter. Ändå vet jag vilka det är. Lotta. Ja, men du pekar på dem och tycker, ja, men du! Det är han, men jag kan inte gå fram. Det är ju du! Jag tycker bara, han. Det andra är ju liksom folk som jag har på Twitter. Det är liksom, de har ju, väldigt många har ju inte sitt riktiga namn sådär. Ja. Mm. Som Ida, hon har ju, du står ju andra ideal. Nej, men det är ju bara Twitter. Ja, men jag tittar bara på det. Det där liksom, jag tittar. Ja, och sen en liten bild, jag bara, det var liksom såhär. Just det. Men det är samma sak när vi träffade på Jack liksom. Ja. För det var ju, jag har ju bara sett han på, vad heter det nu igen? Andra inspelningsprogram. Skype. För han har ju en bild där på sig själv. Och det är, så, det är den bilden jag har sett på Jack. Och sen liksom ser honom i verkligheten. Man bara, det såg det ut. Ja. Okay. Bra att få ett ansikte. Ja, precis. Alltså, som Figgen, jag har ju sett massor av bilder och sett han spelar och allt sånt där. Men att se i verkligheten, det är en helt annan femma. Och sådär. Men ja, som sagt så var vi, mässor var ju kul att gå på. Och ja, som sagt, springa omkring med er en massa sådär. Och sen då, fan allt folk är. Man bara, var är allihopa? Okej. Okay. Klättra upp i taket, typ kika ut ur golvet. Där borta är han. Han ser Danny, han hänger på en pelare såhär. bara glor ut här som en jävla skeppare eller någonting. Ja, oh, yes. Ja, men då är det bara Sing Rain themesången som saknas. Yes, suveränt. Mm-hmm. Vi behöver ett nördliv så här rop helt enkelt. Så man gör så här. Alla samlas bara så här. I en ring håller ni varandra i händerna och sjunker på jammen. Ja. Jag föreslog det för Max när vi skulle sätta oss och spela in här. Vi kunde sitta på golvet i en kumbaya-cirkel. Jag vill bara informera de som lyssnar att vi allihopa är extremt trötta just nu. Det kanske är därför vi är så. Var det en lång dag? Var en lång dag. Men en bra dag. Ja, en dag imorgon också. Precis. Sen ska vi alla sova i den här sängen här också. Tillsammans. Mm. En liten fin hög. En målhög. Låt mig säga så här anser jag om den saken. Jag tar balkongen. Vilken balkong? Precis. Precis. Det finns en skybar. Ja, det finns en skybar. Ja, finns det en skybar? Ja, men. Har inte ni en skybar på ert hotell? Det vet jag inte. Det här var väldigt intressant just nu. Vi kan kolla det sen. Ja. Här var det ju typ 26. Mm. Mm. Ju riktigt Max, skybar. Klipper du den här också? Snipp. Ja, bra. Mm. Då tar vi upp lite grann intryck av spel och sånt vi har sett. Är det någon som har någonting extra roligt? Fredrik! Du vet, jag blev ju riktigt glad idag. Vet du, jag får testa ett spel idag. Ja, och hur glad var du att göra det? Jag har bildbevis på det. Jag är relativt glad faktiskt. Ja. Och det är väldigt high praise. Ja, relativt jämfört med vad? Ja, när han fick barn och sånt där. Ja, barn. Åh, han fick spela det spelet! Yay! Mm. Super Mario Odyssey. Äntligen får jag testa ett Switch-spel. Vad kul. Mm. Och du fick, och man kan hoppa i spelet. Man kunde hoppa i spelet, tror jag. Fast man ju kunna i alla Super Mario. Eller? Eller? Inte Paper Mario. Sunshine? Mm. Sunshine kunde man hoppa i. Det är ju såhär bara vatten och sprutar. Nej, men man kan ju hoppa också. Oh god, jag känner inte vi letar på fel här grejen. Så, ja. Så att hur stor är risken att du kommer härifrån med en Switch imorgon? Väldigt låg. Okej, okay, ja. Hur stor är risken att du kommer gråta? Och det ser ju inte ut än. Vad ska jag ha en Switch nu för? Måste förbereda dig. Ja. Kan spela Cooking Mama. Oh. Du kan vara min mamma. Nej. Nej, men Fredrik, vi vet att det är du som är poddens mamma. Jag är ledsen. Mm. För att styra oss rätt igen. Fanns något annat roligt som du såg där? Vi gick och det var mycket som jag skrattade åt. Det var det. Ja, men screen, det hade ju så mycket screen tearing och dålig FPS. Så att det var ju verkligen skrattretande, måste jag säga. Mm. Men det var ju en alfa de hade kvar. Mm. Förmodligen på tal om att inte kunna hoppa. Ja, men jag tänkte jag ska försöka, imorgon blir ju en dag bara för att testa spel, tänkte jag. Så jag ska testa det. Det som de har, om du är intresserad av bilspel, så har de ju PlayStation VR med stol och ratt och VR och alltihopa. Det var ju flera andra som inte är VR också som är bilspel. De hade Project Cars 2 och Forza. Jag gjorde inte bra ifrån mig på Forza. Jag startade och jag var, okej. Så gasade jag. Och åkte rätt in i en jävla barriär. Och sen var det bara ut. Och sen försökte jag backa också. Det gick inte. Och så hörde jag, efter några minuter så hörde jag när folk som stod bakom mig skrattade. Hörde du, Robert, hörde du någon kommit till headset? Bip, bip, bip. Vi ska bärga han. Bip, bip, bip. Om ändå. Virtuell bärgning. Det är illa. När det går så långt att de blir bärgade vid. Ja, jag gav ju upp till slut. Jag bara, nej, fuck it. Så stod de och fnissade och försökte se ut som de inte stod och skrattade åt mig. Det värsta var ju det att det var inte ens liksom... Det var inte så många där, så det var inte riktigt att de kunde gömma sig heller. Den här diskret vände sig bara... Två stycken bara, så den här var... Pinsamt. Fanns det något annat roligt du såg då? Roligt. Jag fick ju... Ja. Assassin's Creed. Det var kul att testa liksom och se. Jag har inte spelat något av de nya Assassin's Creed sen Rogue. Jag vet inte, Rogue läknas det som senaste. Eller? Rogue är senaste utöver. Det är det senaste som släpper. Ja, för Unity och Syndicate har inte jag kunnat spela för att ja, min dator är inte tillräckligt bra och jag har inget Xbox One. Jaha, du kan komma över och spela. Du börjar det långt. Det bara, det kommer I alla fall. Så det var intressant att se liksom utvecklingen därifrån. Sen är inte jag så jätteglad över alla grejer, men kartan är ju enorm alltså. Jag försökte zooma ut, jag zoomade ut så långt man bara kunde på kartan och jag var ändå tvungen att liksom tracka runt den så här för att kunna se hela kartan. Så den är enorm, vilket är ju väldigt intressant och jag hoppas på att kunna spela den då i framtiden om typ 10 år. men utöver det som jag verkligen tyckte var intressant var att jag fick i alla fall en längre stund med Detroit Become Human. Och det väldigt intressant. Jag fick köra, de hade ju en sån här, den demobanan de hade var ju den som var i första trailern med den här negotiation grejen med hon flickan som gisslantagen. Hade, ja, gisslantagen, mm. Precis. Och här fick man ju då se spela den biten. Och det var väldigt intressant hur de har lagt upp det hela och att man har liksom, man går runt och får leta ledtrådar för att liksom hitta tillräckligt mycket information för man ska kunna sedan använda det i själva negotiation med androiden sen. Mm. Så att, och det ökar och sänker den procentalen beroende på hur mycket information man har hittat gentemot hur mycket tid man har tagit på sig också. Och sen så gäller det också vilka val man gör i konstruktionen. Jag failade ganska hårt. Jag gjorde ett misstag mot slutet i dialogen och sen så var jag inte snabb nog med, jag insåg inte att man var tvungen att tappa X för att liksom plocka flickan. Press X not to die. Ja men typ ja, men han hoppade ut liksom så här. Man hade chans, plocka flickan. Man hade chans att grabba tag i henne. Tappa flickan. Vad säger du? Nej, man tappar X för att grabba flickan. X-flickan. Grabba. Precis. Jag vet att jag sa det när de visade upp trailern första gången, men jag ville fortfarande punktera att det är väldigt smidigt så här och behändigt att de visar på att de onda androiderna har röd lampa på. Man ser också när man pratar med dem. När de är goda så har de en blå lampa och det tycker jag det är väldigt användbart. Det är inte, alltså, det är inte, verkar inte, så vitt jag kan se så verkar det inte nödvändigtvis vara så heller. Men för att när man pratade med i dialogen så ser man också att när han är väldigt agitated, väldigt så här upprörd och så, då är den röd. Men när man lugnar ner dem så blir den gul och sen så blå när han är mer lugn. Så det är inte nödvändigt, för att man såg att man blir skjuten när man går ut på balkongen. Och då flickrar det till rött på karaktären man är. Så att det är inte nödvändigtvis att den androiden är ont nödvändigtvis. Det kan bara vara att den är upprörd. Det måste jag nog testa faktiskt. Det är jävligt nice faktiskt. Det är inte så långt demo heller. Det är typ 10 minuter kanske. Det är PlayStation. Det är PlayStation game. Det är ett av dem som står där. Jag kan visa dig. Det blir jättebra. Nice. Mård? Nej, jag har inte spelat något annat. Förutom när jag vann mot Robla. Ja, så ja. Säkert. Vi har också, vi hämtade hela spel någonting. Vi gick. Men har ni tittat på någonting när ni har gått förbi? Ja, vi har ju tittat på alla de här små liksom, butikerna som finns lite överallt. Det enda som har att säga om dem är väl att det finns mycket skit och... mycket man vill ha. Ja, mycket saker. Men Max, definieringen av skit här. Mycket som kostar pengar som Lotta vill ha. Det är det du har sagt. Här. Ja, men alltså, här finns både svärd, ja. Här finns läderkorsetter. Det finns peruker. Ja, fast jag blev lite besviken över perukerna faktiskt. Saker som såg ut som bondage-material. Ja, jag var besviken över... Där såg du allt. Anfängsel. Men tack på dig kan jag så finns, de är bara halvstorlek. Så att... Vad då, sa du? Love pillows. Aha. Mm. Fast det är bara de små. Alltså, kuddar med anime-tjejer på. Aha. Body pillows. Är de formade som en sån? Nej, alltså det är bara vanliga stora, men det är så här av långa, långa kuddar som är värda 150 centimeter. Men en bild på en anime-tjej då? Ja. Ligger ofta lätt crazy. Finns anime-killar också? Ja. Om du är intresserad, Fredrik. Och jag såg en på Närkon som jag var joggans nära att köpa Simo. Med Rurouni Kenshin. Jo, men den vill jag alla ha. Ja. Ja. Visst. Men det var visst, man märker att det är lite dålig kvalitet på vissa saker och andra ganska bra kvalitet. Ja. Så många såna här affischer och målningar som folk hade målat själva. Men du är gjorda pengar. Varför går du inte dit där de gör en sån här scanning av en hel person? Och gör 3D-scanning. Ja. Tänk dig ha, du har Rurouni Kenshin och Max. Varför skulle du gå kappa ut och kommer gubbar där leka? Varför skulle jag vilja ha... Varför skulle jag vilja ha en figur? Nej, du vill att jag ska ha en. Ja, det var det. Ja, nej, jag var lite besviken. Jag hittade ett Sephiroth-svärd. Mm. Och jag tänkte, ja, det var häftigt. Problemet är att det var lika långt som ett vanligt svärd. Men det ska vara minst 3 meter för att det ska vara acceptabelt. Mm. Precis. Så det var inte ett riktigt... Nej, det var lite, därför jag var lite besviken. Det såg ut att vara lite... Ja, fast du vet, det hade varit jävligt klumpigt att gå omkring med sånt här. Jag köpte, ja, men jag ska gå omkring och kolla. Pum, pum, pum. Ja. Oj, hoppsan. Det var det. Vi diskuterade om man skulle göra cosplay. Och det finns en boss i Final Fantasy 14 också tidigare. Som heter Demon Wall. Som är en vägg med ett monster som ser ut som det är fryset liksom halvt. Det är typ Han Solo och Carbonite. Mm-hmm. Typ så, fast den rör på så har typ så här små klor. Så här, Så rör sig väggen då och sen puttar ner folk längs den. Och jag tänkte, en sån skulle man ha, men det skulle vara ett jävla jobb att ta sig igenom någonstans om man är en stor vägg som går bara. Jag menar, i den här folkmassan när man verkligen behöver slingra sig fram. Men alltså, alltså det... ha en dräkt som är 2 meter bred minimum. Men alltså, alltså, du behöver inte göra den 2 meter bred. Gör den i mindre skala bara. Men, du kan, det är skitbra. För då går du först. Och så går vi efter. Och alltså, rätsar du vägen. Perfekt. Fast grejen är att du vet att jag kommer ju stanna bland svärden. Men Max får ha den på sig. Ja, ja, fair enough. Fair enough. Max är en till väg som ställer sig framför svärden. Inga svärd här. Moving on. Nej, han har en stor stoppskylt. Liksom. Nej, det är jag som går bakom henne så att hon faktiskt rör på sig hela tiden. Och puttar vidare. Har en liten så här pinne så. Ja. Rör på. Ja, ja, nej. Inga speciella spel från min sida. Så att det var mest bara där. Det jag hörde var bra att tydligen den här Comic-Con på golvet där man köper saker så tar de kort nästan överallt. Mm-hmm. Det gjorde de inte sist. Så kön till den där automaten, det finns en uttagsautomat på sig. Det var ju en miljon tydliga. Alltså, förra, den här gången var det mycket bättre. Många hade små så här kortdoser. Och liksom. Det stod många skyltar att we take card. Mm, eller swish. Förra året så var det typ hälften av sen när man gick till så var, tog de kort. Men det var fortfarande en väldans lång kön. Man gick förbi där. Så kön gick framför liksom, gången in till golvet. Så där. Ja, men det är ju folk som kanske inte har som, liksom, ja, så att de kan... Mm. Använda på kortet kanske. 2017. Jo, ungdomar. Alltså, ja, faktiskt. Mm. Det har varit en väldigt intressant grej när man tittat på åldersspannet på folk som är här. Det är ju verkligen alla åldrar från de som barely kan gå. Mm. De sitter alla och spelar Lego-spel. Som barely kan gå. Du menar sådana som inte ens kan gå också. Det är ju folk i små i barnstol. Mm. Och, ja, precis, och så var det precis, det var en som satt i rullstol som var utklädd till Jigsaw. Ja, det var lite Jigsaw-dockan. Vem var det som puttade den? Vi gick ju förbi den och jag kommenterade på att det var ett udda par. Ja, en kommunikation. Ja, för det var Jigsaw och sen så var den personen som skjutsade den var en annan cosplay som var jätteannorlunda, men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Det var så bizarr, för jag för mig att det var typ en Pokémon eller något åt det hållet, lite mer någonting åt det hållet liksom. Jigsaw och en Pokémon ut och går. Ja, precis. Det började på ett väldigt bra skämt. Ja, det var därför jag kommenterade på att det var en väldigt udda kombination. Man står och Jigsaw går in i en bar. Why the long face? I sliced it off. Tjock. Här då. Vad tyst du var. Fredrik gör det. Moving on. Men vi kan ju faktiskt göra så här och slänga över. Fredrik, du fick ju göra en rolig sak idag. Mm. Och det kommer ni höra nu. Det är en intervju med Arcade Berg från Machine Games. Som vi hade nöjet att intervjua i cirka 10 minuter. Så ja, jag lämnar väl över bollen till mig själv. Vi kan börja med för publiken. Vad heter du och vad är din roll som senior lead designer? Vad innebär det? Jag heter Arcade Berg och är senior game designer då på Machine Games. De som utvecklar Wolfenstein, nu Wolfenstein 2, The New Colossus. Och vad gör man då? Ja, man gör den tv-speliga delen av tv-spel. Mm. Så det är ju mitt jobb att arbeta med liksom gameplay. När du trycker på en knapp så ska någonting hända. Mm. Hade vi gjort Mario så hade jag jobbat på hur fort han springer, hur högt han hoppar. Ska det finnas en blomma som gör att du skjuter eldbollar liksom. Mm. Men i Wolfenstein så blir det ju liksom fiender, vapen, system, mekanik liksom. Hur ska man som ställspelare kunna hantera situationen liksom? Ja, men tänk om... fina kan reagera på att de hör saker och du vet, sånt här. Ja, ah, sweet. Mm. Men nu, om vi då kollar på Wolfenstein 2. Mm. Vad känner du har varit den största utmaningen med just det här spelet? I själva utvecklingsprocessen? Eller? Ja, vi går tillbaka lite fort till första. För det var ju, The New Order var ju första spel från den här studion. Det var ju folk som har gjort spel väldigt länge, men det var ju vårt första spel i den, som den gruppen. Och det gick jättebra. Som tur var. Men det, och det är det som leder till problemet med tvåan. Det är att nu har vi det är väldigt höga förväntningar på oss. Ja, och vi har mycket att leva upp till. Och nu har vi ett spel som folk älskade. Mm. Och då kan vi ju inte göra samma spel igen, för då har du ju redan spelat det. Mm. Och börjar vi ändra saker så är det ju inte samma spel som de älskade. Så det är ju där man är då och leker så här, vad kan vi ändra, vad kan vi dra i, vad får vi rubba? Så det är där utmaningen ligger, och det är det vi inte vet om vi har gjort rätt först vi släpper. Nej, men nu har ju folk fått spela, pressa spela, transspela, och vi får ju bara positivt. Mm. Så jag tror vi gjorde rätt. Ja, jag kan ju säga för min egen del, jag är ju själv stor fan av Wolfenstein, så det ska bli riktigt intressant. Men jag tänkte just, för jag antar ju då att det är liksom en process såklart med just, man börjar med kanske visionen av vad man siktar på att det här spelet nu ska bli. Mm. Men hur skiljer sig då visionen från det som ni faktiskt har nu på golvet så att säga? Oj, då, den, alltså, det blir ju aldrig som man tänkt sig. Nej. På både gott och ont, men jag har aldrig, något spel jag jobbat på, jag har aldrig slutat där vi i början sa vad vi skulle göra. Och det är för att det växer ju fram. Mm. Det är ju jättelätt att ha idéer och tänka sig hur det ska bli. Och så börjar man liksom, så märker man ju halvvägs att men det här tänkte jag inte på, det är ju jätteroligt. Eller det här var inte så kul som vi trodde, för att det är väldigt lätt, ett vanligt misstag som jag också gör då som designer, det är att Man designar någonting perfekt liksom på papper. Det är så elegant, det är så snyggt, det är så bra. Och sen märker man att det är ju inte kul. Jag glömde den delen liksom. Och så får man ju börja, för det är det som är viktigt. Precis. Det är liksom inte att det ska vara den där perfekta balansen och att allting ska vara snyggt i Excel, utan det är att det ska vara kul. Så kanske man ska börja dra i alla slides och dra upp allting till 11 istället, så bara, men nu vart det ju roligt. Så att det är ju dels man måste reagera på det vi skapar och hela tiden anpassa och vara villig och justera. Så det vi har nu, det är ju inte i närheten. Där går en jättestor Lego-gubbe. Så det, jag tror det är det som är knepet, och vara villig och ge respons på det som händer. Men intressant, för jag tänker just, för det, jag menar, om du ser på första Wolfenstein, det finns ju en klart tydlig liksom definition av hur gameplay är, hur man kan ha olika vapen och allt det här liksom byta, och det är lite här med olika gånger du kan ta beroende på hur du vill ta an nivån och så vidare. Mm. Men finns det någon tydlig skillnad i ren gameplay från första till andra? Är det något ni kan pinpointa så att säga? Inte skillnad som i att någonting är borta. Mm. Men vi har ju liksom, vi har ju tagit svar då på vad som funkade och dragit det längre. Så till exempel något vi fick väldigt bra feedback på, det var ju att liksom vi tillät stealth till exempel istället för bara rå action shooting. Precis. Två automatiska shotguns liksom, vilket också är skitkul och vilket många då väljer att spela. Men valet finns för dig liksom med att smyga och liksom i första kunna ta kniven och liksom köra den stilen istället. Och eftersom det var populärt så har vi gått mycket längre där och gett dig fler verktyg som spelare på vad du kan göra då som ställspelare. Så det vi har gjort är att vi har satt upp typ tre spelartyper. Alltså designfilosofiskt. Och det är ju då att vi har ställspelaren, och det är han som vill döda finna tyst. För det är ju inte att undvika strid, utan det är ju att göra det tyst. Och så har vi den taktiska spelaren, och han är den som vill få vantage points, siktar headshots, kanske kör ett vapen då och använder skydd och liksom är lite smart och precis. Och så har du vad vi kallar mayhem-spelaren. Det är han som drar två shotguns eller två automatgevär, bara springer in och dansar. Och alla är giltiga. Men det vi har gjort, eftersom vi vet att det finns de här tre spelarna, det är att allting, alla vapen, alla fiender, alla banor, alla fighter, då ser vi till bara, men hur gör ställspelaren här? Hur gör tacticalspelaren här? Hur gör mayhem-spelaren där? Så att det liksom inte glöms bort. Så på det sättet kommer du nog märka, om man har spelat första spelet, att din stil funkar bättre oavsett vilken stil det är, för att vi verkligen uppmuntrar den. Kul. Jag har ju själv inte hunnit testa, för jag vet att ni har det här uppe på golvet här, men det ska bli intressant att testa och se om man märker just de här aspekterna i gameplayet redan där. Men om vi då kollar på just spelen och just som Wolfenstein nu i det här fallet, men det har ju skett lite av ett uppsving på de här mer klassiska titlarna nästan, kan man ju säga, som Doom och nu Wolfenstein. Jag tänker, vet du, vad skulle du säga, varför ligger just de här spelen nu rätt i tiden? För det känns ju som att det... Jag tror inte det är att de helt plötsligt ligger rätt i tiden. Jag tror att det är bara att det blev äntligen gjort. Jag tror liksom, Wolfenstein är över 35 år gammal. Det är helt insane. Det är en av de längst körda spelserierna i världen. Och det har ju kommit spel lite nu och då så. Men som du säger så är det ju flera franchises med Doom också då, som är liksom från vår syster, brorstudio id. Att det händer mycket nu. Men jag tror liksom folket har alltid varit redo. Det är bara att vi äntligen fick chansen. Om vi kollar lite på dig då. När du själv sätter på fritiden och du vill spela något spel. Jag antar att du spelar ganska mycket kanske av just Wolfenstein 2. Ja, det har man några timmar i timmar. Några hundra, några tusen. Vad gillar du för något? Alltså jag är ju actionspelare. Så jag spelar det mesta, det ska jag erkänna. Och jag tror det är viktigt, alltså jag tycker det är kul. Men det är också viktigt för det är ju liksom, det är min läxa, det är min hemläxa. Och det är jättebra när man ska handla spel och köpa spelkonsoler som tar kallt sig skylla på. Ja, men jag behöver ju. Jag måste, det är ju faktiskt för the greater good. Ja, just det. Så att det är alltid bra. Men, nej, men jag dras ju åt actionspel i alla former. Alltså first person shooters, third person shooters. Älskar också brawlers och liksom allt det här. Det ska gå snabbt och det ska hända någonting när jag trycker på knappen liksom. Det är där jag liksom. Härligt. Ja. Jag tänkte just för vi har ju pratat om gameplay till exempel och så, men just i processen att göra klart ett spel. Vart börjar ni någonstans då? Vart vi börjar göra klart? Alltså, om vi inte i slutet, vi börjar helt från början. Okay. Vad är det första ni kollar på att göra? Eftersom vi gör väldigt narrativt starkt drivna spel så börjar det ju väldigt stort med en väldigt övergripande story. Mm. För att det vi måste få in det är ju liksom vad är main beats? Så vi kan börja bestämma liksom vilka locations, alltså vilka platser har vi, så vi kan veta hur många karaktärer. Så det blir liksom en form av liksom production scope grej där. Och så parallellt med det så jobbar man då, vad är vi för spel? Ja, vi ska göra en shooter och då börjar vi där. Och så just i det här fallet är det bara, vad är Wolfenstein? Nu vet vi ju det, som det här är Wolfenstein 2 då, för vi kallar ju att det här är vårt Wolfenstein, det här är Machines Wolfenstein, även om det inte är det andra Wolfenstein någonsin liksom. Så då var det ju liksom, vad är Wolfenstein för oss? Och då får man ju titta historiskt och liksom på Wolfenstein-kulturen, vad det är. Och så får vi titta på vilka spel gör vi bra? Vad är det vi är bra på liksom? För vi måste ju spela till de styrkorna också. Och alla som var med på första spelet var ju seniorer som har gjort många spel innan liksom. Och då får man play to your strengths och så liksom bygger man ett paket. Alltså teoretiskt då, för vi har ju inget spel än. Och så är liksom, är det här vi vill göra? Ja, bra, då börjar vi. Och sen får man liksom course correct där allt eftersom man fortsätter. Precis. Vad kul. Men slutligen då tänkte jag komma lite mer på det personliga planet för din del. Om vi kollar just på spel. Vad drömmer du om för att göra för något spel i framtiden? Är det någon typ av spel eller kanske någon franchise som ligger nära hjärtat som du drömmer om att det här kanske hade varit kul då? Nu kommer det här låta jättefarligt, men det är lite där jag är. Alltså jag för att Wolfenstein är ju liksom en ikon. Och utan bullshit, alltså jag har gjort spel så länge så jag har liksom att välja vart jag jobbar. Liksom det är liksom jag har byggt mig själv till den lyxen. Så jag är ju här av mitt eget val. Det är liksom inte kämpigt att bara, jag får väl jobba på Wolfenstein då. Så att jag har ju liksom lämnat bra jobb tidigare och sagt liksom bara, det är det här jag vill göra. Så att det är det jag gör. Ja, skit. Så att, det är inte synd om mig. Bra, men det är väl alla frågor jag har. Kul. Och lycka till. Break a leg, som man brukar säga. Tack så jättemycket. Ja. Tack för intervju. Självklart. Så, det var det. Ja, det där gick typ en millisekund. Men ni som lyssnade tycker förhoppningsvis det var intressant. Det var en jättebra intervju, Fredrik. Ja, jag tyckte det var jätteintressant att prata med någon som är så insyltad i en av de här riktigt monumentala serierna nästan, kan man säga, nu för tiden. Men, alltså, först Wolfenstein för typ 25-30 år sedan. Och sen så gick det många år. Ja. Och sen så kom en annan iteration, men egentligen med New Order slog det igenom det, på riktigt. Jag tycker att du glömmer en iteration här som är det superba Return to Castle Wolfenstein. Det bästa spelet. Övernaturligt tjafs. Ja, men det har ju alla egentligen. Ja, men den är väl extrem. Jag föredrar. Vilken var det? Är det 2008? Eller? Nej, tidigare. Den var jättebra också. de lyckades, men det var, den hade mycket fokus på multiplayer. Oerhört, det var ju egentligen, det var ju egentligen multiplayer-spel, ja, med en... Var det samtidigt som Quake Wars? Just det, med Enemy Territory heter multiplayer-delen. Precis. Och den var ju väldigt poppis när det begav sig. Ja, ja just det. Men de tog tillbaka det singlespelsupplägget. Mm. Jag gillar det här, okay, han gjorde ju presentationen av Wolf, när på demo, den presentationen som vi gick på. Jag gillade faktiskt att han var ju ganska kaxig, alltså inte på ett dåligt sätt, men han var ganska... Han hade charm. Ja, han hade väldigt charm, för att han hade verkligen, han sa det att men nu är det här vår grej, nu har vi tagit över det här. Och det är därför vi kallar det Wolfenstein 2 istället för 11. Det är skitbra, för att man behöver någon sån, som har sån ponsen, som har den karisman att man tar över den spelsen. Ett skämt som fungerade på flera nivåer. Och jag märkte ju det som ni hörde i intervjun, att... Jag frågade ju vad var då hans drömprojekt eller drömspel eller genre må vara. Och han, egentligen är ju det som han gör nu det som är hans dröm. Verkligen. Det, han får göra någonting, ett spel som få kanske drömmer om och alltså ens kan tänka sig att de någonsin kommer kunna göra. Så det är jättekul. Mm. Frågar honom, heter han Arcade verkligen i förnamn? Nej, jag frågar inte det. Du gjorde inte det? Nej. Vi efter presentationen för Wolfenstein så satt de och sa så här, men vi kommer signera så här planscher här. Så jag fick för vi fick planscher när vi gick in. Mm. Man kunde få välja att ta, men de hade fler där. Så jag fick min signerad av honom. Vilka? Cool. Nice. Så det är nice. Så den är som han sa värd typ 5 spänn på Telia. Ja. Det är kul att ha gjort och kul att ha träffat en och så. Ja, men det är kul någon som faktiskt jobbar med på den nivån som sagt. Ja, verkligen. Han var väldigt erfaren, han har varit på länge. Ja, absolut. Men jag är ändå inne och pratar om paneler och sånt där. Kan vi prata lite grann om panelerna? Så prata lite högre här så ni hör mig. Eller ska jag komma närmare och prata lite grann så här. Vi pratar lite grann om panelerna. Vad tyckte ni om panelerna? Fanns det någonting speciellt som stack ut? Alltså jag måste ju säga, det var ju fantastiskt charmigt när de satte igång den här R2-D2-enheten på robotikpanelen. Vad gjorde de så här? Satte igång R2-D2-enheten. Okay. Ja. Vi var alla med förutom Fredrik. Ja. Hans sinne som va? Gick på något sätt. Han missade det bra ordet. Det är något sidospår här som man gick in på, jag vet inte vad. Sidomord. Ja, men du är en mord. Mm. Jag ber om ursäkt till alla lyssnarna. Men, ja, men alltså det var faktiskt riktigt fräsigt. Den enheten kunde göra allt som R2-D2-enheten kan göra i film 4, 5, 6. Mm. Ja just det, det var ett jätteprojekt i så fall. Mm. Nej, den kunde inte flyga. Och en skillnad som de lade till sen, de här båda grabbarna som faktiskt har suttit och jobbat med enheterna i filmerna. En skillnad till de nyare filmerna är att de R2-D2-enheterna är all-wheel drive. Ja, just det. De skämtade om när de åkte, eftersom att de var tvungna att åka ut i öknen och hålla på. Mm. Så förut så har de alltid haft... R2-D2 har ju typ 3 ben, då, som sagt. Och ett i mitten där. Och de har aldrig haft ett styrmoment liksom, på det liksom, hjulet som åker fram. Mm. Men nu när de åkte i öknen med dem så var de tvungna att göra om R2-D2 till all-wheel drive-mode. Och de sa att en av de absolut svåraste grejerna och coolaste grejerna som är de nya filmerna, det är en scen när R2-D2 åker fram och sen svänger han. Och sen åker han upp för en liten ramp upp i Millennial Falcon. Mm. Och just den manövern, att han åker fram och så svänger han och sen åker han vidare i ett och samma klipp. Han åker ur liksom out of shot. Ja, och att det hade aldrig kunnat göras med de gamla enheterna. Mm. Så att jag tyckte om att, ja men vet man, känner man till utvecklingen av enheterna så den grejen är riktigt häftig. Föreställer vi bara på bion liksom och folk, när det händer, alla bara ställer sig upp och applåderar bara. Ja, liksom. Och det tog sig in. Äntligen! Ja, men det var faktiskt en av mina highlights. Ja. Mm. Ja, men jag delar nog där faktiskt. Vi gick inte på så jättemånga, vi var ute på golvet en del och försökte få hotellrum resten av dagen så att... Och sov väl. Ja. Rob? Jag har bara varit på två paneler. Två sådana här eventgrejer. Men alltså jag gillade, något som jag gillade var när vi var på Shadow of War. Just det. Grejen var det att varje gång en ork vart halshuggen så applåderade alla. Det var verkligen så här on cue, alla bara yes, that's the shit. Så lät, ja. Så lät de publiken bestämma om de skulle såhär, avrätta en ork, om de skulle rekrytera för att visa upp systemet liksom. Så. Tummen upp om vi ska rekrytera dem, tummen ner om vi ska hugga huvudet av dem, alla bara samtidigt bara tummen ner allesammans. jag hade tummen upp. Alla ställer sig och skriker kill him. Men inte för att snöra dem törstig eller något. Nej. Alla blev det civiliserade döda hopp. Men yes. Till slut efter många död så fick när de fick slut på vad de nu den största bossen. Sista överhuvud, precis. Ja. Men det var ju det att han var ju en extra svår också, var han ju verkligen så här, och alla jublade verkligen extra mycket då. De är ju randomly generated alla de där och alla deras attribut och såna grejer också. Och han var ju så här, så han hade inga svagheter liksom. Och han hade en non ability som hette typ determination eller sånt där som gjorde att han kunde, du kunde döda honom. Han kunde ta sig ur det. Ja, och så hade han death defying också. Ja, nej, precis. Death defying och determination var så. Att han regenerade health. Ja. Gjorde så kunde man kunde inte rekrytera honom heller. Man kunde liksom inte hjärntvätta honom. Eller nej. Nej, precis. Eller. Så du kunde inte dominata honom på något sätt. Det liksom. Låter nästan omöjligt. Ja, nej, precis. Han fick ner honom på typ 4% liv. Mm. Och då gjorde han den här death defying. Mm. Och fick tillbaka allt sitt jävla liv igen. Och alla är bara i publiken bara ah! Det var verkligen. Men, efter ni har sett nu mycket av det, men det var ju mycket snack om Wolfenstein och allt med, eller vad säger Shadow War med det här DLC och sånt. Är ni sugna på spelet nu? Alltså efter att ha sett den där presentationen så var jag betydligt mycket mer för spelet än vad jag var innan, för jag var väldigt så här, det ser inte riktigt ut att vara min grej, men efter den biten så var det faktiskt, det var väldigt coolt hela den grejen. Cool. Jag vet fortfarande inte om jag vill spela spelet, om jag vill äga spelet och sådär, för att jag känner att jag kanske borde spela spelet innan. Det är ju en väldigt ytlig aspekt sådär, men när man tittat på de trailers som de har lagt upp och det gameplay de har lagt upp så tycker jag att grafiken har varit sämre i de demosarna de har lagt upp på till exempel YouTube än vad förra spelet var, Shadow of Mordor. Men den här presentationen, visst de sa ju det att de här projektorerna var bara 720p. Så att men det såg bättre ut nu. Ja, de ser ut som att de har fixat till det. Kanske bara någon annan inställning. Du kan ju gå och kolla på det som finns där som är 4K liksom ordentligt på Only på on Xbox X eller Xbox One X. Med Xbox bara. Xbox One X. Nej, precis. Det känns som att de har kanske fixat till någonting, någon allmän grafikmotor grej så att det ser vettigare ut. För det såg konstigt ut tidigare, om det var en texturgrej eller någonting. Men hela den grejen liksom, hur publiken var med liksom, det var så jävla härligt. Man kände verkligen liksom, spänningen i rummet i sista striden där liksom. Och alla var med. Och även liksom presentatörerna var ju väldigt så engagerade också. När han äntligen spöade bossen, de var high-five och det längst ner. Det var det bra, de var så jävla nöjda med hela skiten. Två amerikaner var det från. Ja, precis. En från San Francisco. Ja, det var jävligt nice. Jag gillade Wolfenstein-grejen också. Ja, men det var inte interaktivt på samma sätt. Var det inte. Men det var ändå väldigt nice att se. För att jag gillade ju väl efter utmaningen med Wolfenstein så var jag verkligen på liksom att men det här var ett jävligt nice spel. Ja. Så jag är ännu mer hypad för 2. Sweet. Nice. Olsson, det var ingenting mer så som du ville nämna, spel du hade sett. Vad sa du där nere? Vad sa du där ute? Det var inget mer du såg där ute på golvet. Gud! Oj! För er som lyssnar och försöker trycka mig närmare micken här nu, jag är lite trött. Vad tyckte du om panelerna liksom? Det var ju det som panelerna. Det var det vi pratade om i början. Ja, så vi har gått igenom lite. Vi har liksom gått full circle här. Full circle. Allt var bra. Ja, mycket mer folk i år känns som. Ja, det var otroligt. Ja, det gick ju på fredag sist. Ja, det stämmer. Men och folk verkar väldigt glada och snälla och rara. Ja. Det sa också när vi stod där med de som hade gjort Mindball. Så stod vi och pratade lite med henne. Och hon sa det också att de hade ju, när de kom först igår så tänkte de, men okej, det det är liksom anime-cosplayare. Och folk är utklädda till allt möjligt konstigt. Mm. Det här är nog inte rätt ställe för oss. Men folk hade kommit fram och varit jätteintresserade och glada och snälla och trevliga och faktiskt stått och lyssnat och pratat med dem. Och det måste jag säga har varit mitt intryck också. Och cosplayer också ställer väldigt gärna upp på bilder. Och... Det måste jag ju fixa imorgon. Ta lite fler bilder med cosplayer. För idag... Ja, vi måste se cosplayparader imorgon. Ja, jag lyckades se den både igår och idag. Jag stod och kollade. Nice. Det var betydligt, men det var det igår så var det ju, jag var ju här själv igår. För att Karl han var och jobbade eller något sånt där skit och de andra kom inte för sig. Så jag var här och spatserade runt lite och det var betydligt mycket mindre folk igår var det, definitivt. Mm. Det var hälften så mycket om ens det. Igår så att, ja men som sagt mitt på fredagen folk jobbar ju också. Nej, men även framåt kvällen. Jag var ju här till typ 8 och även då så var det liksom det var väldigt tunt med folk. Så att det var väl folk som sparade sig väl för idag helt enkelt. Ja. Och söndag. Men så att det var jag kände ju att jag är lite så småblyg så jag vågade inte framför men jag det vandrade runt en bra stund så jag gick ut och satte mig i kafeterian liksom tänkte jag sätter mig längst bak här för det var ledigt. Och så ställer upp sig massor med cosplay framför mig och bara, vad fan händer här liksom? Och så kommer en snubbe liksom i en jävla polisoutfit och säger, ja nu gör vi redo för paraden här. Jag bara, what the fuck is going on? Du ställer upp och går med här bara. Ja, nej, men så började alla ställa upp sig liksom. Så det var väldigt intressant och så. Jag såg en väldigt snyggt outfit där, Janeway från Star Trek. Det var lite roligt faktiskt för att efter när de ställde upp sig längst bak så här, för det var flera av dem och hon Jamie var längst bak. Mm-hmm. Och så kommer en snubbe med en liten flicka. Hon är klädd upp som någon prinsessa eller något sånt där i någon klänning och hon ville ju också vara med i paraden. Ja. Och det var lite så här smågulligt för hon Janeway kom in och sa nej men jag kan hålla dig i handen liksom och gå så här. Så det var lite roligt faktiskt att se det framför mig. Det är väldigt kamratligt. Ja men det var verkligen så här, alla så här några cosplays framför mig och så här och en snubbe med ett svärd liksom och så här och han bara vände sig oj jag råkade inte smälla till dig eller något sånt där. Och han bakom honom spelade Spider-Man. Eller cosplayet som Spider-Man liksom. Och bara, nej, det är lugnt liksom. Det var väldigt kamratligt och väldigt fint. Så jag tittade på dem när de gick iväg också. Det var inte lika många som idag. Men det var ju en hel drös ändå. För att vara bara fredag. Så att mina favoriter var nog Fallout cosplayerna. De var väldigt, väldigt uppiffade av dem. Idag så var det ju betydligt fler. Och det är enormt många som gör väldigt bra cosplays också. Mm. Så att väldigt bra kvalitet. Får se vad som händer imorgon också. Precis. Mm. Ja, vad jag själv vill säga egentligen. Sådär. Alltså röstskådespeleriet var ju väldigt kul för att det var ju kul att se liksom de som man har hört röster så många gånger och sen irriterad på Fredrik att jag sjunger Elsa musik resten av dagen sådär. Men i alla fall, det var ju väldigt kul för att de hade ju väldigt kul där framme liksom och skämtade liksom sinsemellan. Fast det var väldigt kul att höra liksom det här om, alltså man vet ju eftersom man är lite småintresserad av film och allt sånt där så dubbing är ju ingen nytt liksom att höra deras liksom beskrivning hur det var förr liksom att det var. Precis. Det var liksom en röd lampa och sen när det tändes grön då skulle du prata din replik och sen röd då skulle du liksom vara klar. Mm. Och nu är det liksom, nu kan du liksom, och så var det spola tillbaka på VHS och då liksom såhär, ja för er som inte vet nu kan jag gå ut på YouTube och googla VHS och tillbaka spola liksom. Ja men just att som du säger där, de fick ju spola tillbaka så vad heter hon som gjorde... Hur som helst, en av dem kunde ju sitta där liksom och sticka under tiden när det begav sig. Ja, just det. Kunde sticka tröjor och allt möjligt. Men, nice. Ja. Men nu för tiden så är det ju liksom, allting är ju digitalt så det sker ju på direkten liksom. Mm. Så det var inte riktigt samma nivå så att säga. Men det är väl just det här med hur de pratar om hur snabbt det går idag. Ja. Hur lite kontakt de har med varandra. De har ingen kontakt egentligen. På de här budget tv-serierna liksom. Där sker det ju liksom. Du går in, du läser bara. Vad var de sa? 100 meningar i timmen. Ja, de bara läser. Medan en Disney-film sa de, det är kanske 20. Så de hinner där bygga upp karaktär på något sätt. De kommer in, de har inte ens sett manus, de har inte liksom oftast någonting koll på det, utan de bara går in och läser repliken, då måste de ha rutin liksom. Ja. De pratar ju också väldigt mycket där om nu får så 4K och allt sånt där, hur kommer det bli med synkning och sånt där, och sa de att för deras del spelar ingen roll, för att det var någon film som de hade fått in som de skulle liksom dubba över. Precis. Och det var en sån här film de inte ville att den skulle läcka, så de hade liksom bara satt en cirkel över där allas munnar var, så varje gång det var en mun så skulle de se liksom, där är en mun, jag ska synka till den där, men de hade ingen aning, är vi utomhus, regnar det, vad är det för liksom ambians, vad är det för min karaktär, så de hade ingen aning liksom, vad ska jag känna i den här scenen, jag vet inte ens hur min karaktär ser ut. Många gånger de hade så också. Jesus. Alltså, röstskådespeleri överhuvudtaget har varit en insats som jag har varit väldigt så här, halvfascinerad över, bara för hur kall den verkar vara väldigt ofta, just på grund av, men första gången jag läste om det var när Monkey Island 3 kom ut, och jag läste för det första, första de spelen som hade röstskådespeleri, och hur liksom, jag tänkte så, men han måste ju ha liksom kontakt med de andra karaktärerna och spelen gentemot, nej. Han var ju ensam i ett rum liksom och hade inte någon interaktion med någon av de andra röstskådespelarna överhuvudtaget. Och jag tycker, och ändå får fram, jag blir så imponerad ändå att de lyckas få fram bra performance utan att ha någon någonting att agera mot liksom, ja, i en sån grej. Och det är ju måste ju vara ännu svårare när det kommer till dubbning, då det redan finns en existerande reaktion där liksom, som de måste matcha på något sätt. Jag menar, om man inte ens får se ansiktsuttrycken eller får liksom veta, utan bara ser en mun och tycker okej. Okay. I mean. Och de hinner ju aldrig läsa igenom manuset alls när de kom, eller inte i de här snabba produktionerna, så de får manuset och sen kör de bara. Särskilt var det ju han, vad hette han, som hade gjort Pokémon där. Han hade ju liksom bara satt sig och sen har han bara kört i x antal timmar. Mm. Han har inte hunnit få någon koll liksom. Han har gjort, vad var det, 850 avsnitt eller någonting. Ja. Alltså, det var 850 avsnitt på en eftermiddag. Ja, han hade hela sin karriär liksom. Han sa ju först att det var liksom, men det är kul, ett jobb. Sen var det liksom, håller vi på med det fortfarande? Och sen var det liksom, men det här är coolt, det blir kult ju, så det är kul att göra det igen. Efter... Ja, vi hade ju Sailor Moon, den här Sailor Pluto hette hon där, bland annat. Och sen var det ju Sharon Dial, Louise Reeder, Annika Herlitz, det är hon som är Elsa, Dick Eriksson, det är Ash, och Daniel Sjöberg då. Och alla har de gjort allt från My Little Pony, Zelda och Twilight och Twilight Sparkle i My Little Pony. För alla som gillar alla bronies där ute. Som blir till. Och vi alla vet ju att du är en av Fredrik. Ja. Titta varje dag. Nice. Han säger att det liksom, är min yngsta dotter. Hon bara, jag är inte intresserad av det. Ja. Men kanske ska jag prata om imorgon. Yes. Lite snabbt sådär. Har ni någonting ni ser fram emot? Har ni kollat upp någonting? Vad kommer imorgon utan att fuska och kika i pappret och ha liknande? Ja, vi tänker väl börja med att faktiskt, nu när vi har spanat runt lite, passa på när det är lite folk, gå tidigt på morgonen och se om det finns några affärer kvar. Köpa upp det senaste. För det var för mycket folk nu mitt på dagen för att det, så det var packat. Man fick fokusera på att gå. Precis. Det var inte på tal om att köpa grejer. Annars, ja, vi ska kolla på svärden och se om det finns något som är värdigt. Vad pedagogiskt det låter. Ja, lilla Lotta. Annars, vad var det med? Vad var det vi skulle gå på för? Lotta vill ha en sån kudde på en anime-tjej. Vad har vi för arrangemang att gå på? Jag vet att vi tittade upp det innan, men nu har hon ju glömt det såklart först när jag ska upp. Ja, det. Vi måste pausa på den här för att kolla upp vad vi ska... Nej. Ja, men vi hade ju bland annat imorgon förmiddag hemligheten bakom det svenska dataspelsbordet. Ja, just det. Den skulle vi gå på. Mm. Och sen var det om... Ja, och GameStop Fashion Show. Ja, just det. Ja. Den måste vi ju gå på och kolla. Mm. Ja. De har varit allt för den, så jag tipsar om det. Ja, men det låter så absurt. Och sen är det ju ytterligare en robotikpanel. Den vill jag gå på i alla fall. Ja, men den tror jag de pluggade lite för den idag nu. Animatronik i filmens värld med Matt Denton. Mm. Jag hade ju velat gå på den som var idag egentligen, men jag missade det. Mm. Det är ingen som vill se de här, eller vara med på de här frågepanelerna. Jag måste ju gå på den där Pamela Anderson. Jag missade det här, hon skulle ju ha varit här igår. De hade ju så här, de hon satt ute och signerade och såna grejer, man kunde få möta henne. Jag gick förbi där ett par gånger sen, men ingen där. Även fast det var under den perioden som hon skulle ha varit där, mellan, mellan typ... Nej, var det inte där när du gick förbi och sa liksom, ja, det är ju inte många som kom dit, det var någon som stod där som sa liksom att ja, det kom kanske 20 stycken till henne. Resten ville ju få signerat det egentligen ju så... Mm. Fast hon var ju inte där idag. Nej men alltså det var det han menade liksom, att det var inte var när hon hade varit där. Det var typ 20 personer som hade kanske varit fascinerat. Det är lite fel publik för, kanske. Mm. Jag tror att hon skulle slå mer än vad det gjorde. Mm. Ja, hon alltså hon är säkert jättesnäll och allt det där, men det känns som hon inte riktigt passar in på den nördigheten, för det är ju Baywatch-nördar. Jag vet inte hur många som är här, men speciellt vissa hade en liten cameo i Baywatch-filmen. Ja, två sekunder där. Liksom. Ja. Jag tror inte hon hade en replik liksom. Mm. För Ian Glenn och Cobby Smulders så är ju båda, jag menar, det är Marvel och det är Game of Thrones. Det är bland de största sakerna som finns. Ja, Cobby Smulders är ju också How I Met Your Mother, vilket är ju... Ja, men det är slut. Jo, men det är ju liksom fortfarande, finns ju en following ändå. Mm. Som är lite mer recent. Jack Reacher får du inte glömma heller. Tvåa. Ja, precis. Alltså. Mm. Men jag tyckte bara det såg lite... Jag tänkte faktiskt på den när jag gick förbi där. För jag ville bara se henne, bara för att se liksom, bara för att se att man har kunnat ha sett henne liksom, på något sätt. Men hon var där, tänkte jag, det måste ju typ vara att hon inte, att liksom, det var ingen som ville, så att hon gick därifrån typ. Men det känns som att hon kanske, det kanske är lite fel publik bara här i Sverige överhuvudtaget egentligen. Kanske. Hon hade nog haft bättre publik. Det är en generationsfråga också kanske. Ja, fast vi sa ju det innan liksom, det är ju folk av alla generationer här igen. Jo, men om man tar... Jo, men hälften av publiken som är här, de var knappt födda när Baywatch gick liksom. Ja, nej, men jag håller med. Jag säger bara liksom, men, att jag tror att hon hade nog haft mer publik i typ USA och sådär i så fall. Ja, det var ju 15 år sedan kanske. Mm. Ja. Eller om hon hade haft en större roll i Baywatch. Hon var ju med i Barbed Wire också. Men det är ju också på typ 90-talet. Vad hette den här jävla tv-serien som hon var med i? Som när hon spelade någon polis av något slag. Mm. Jag vill säga Magnum P.I., men nej. Hon nej. Nej, hade väl en mustasch där, hade hon inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Det är säkert någon som kommer skriva. Nej, men alltså, det var den här, hur kan du våga glömma den här? Men alltså, det är det som är själva grejen. De andra två, det är ju som du säger, de andra två är väldigt recent också. Alltså i deras Marvel och ändå Game of Thrones, de är ju aktuella liksom. Mm. Och Jack Reacher liksom, men jag menar, hon hade en 3 sekunders liksom cameo i Baywatch i år. Ja. I året. Det är hennes contribution till i år, så vitt jag förstår det som. Och hade hon haft en större roll i den filmen, hade jag kunnat sätta då, det kanske folk liksom kommit och varit lite mer intresserade i så fall. Men ja. Vi får se helt enkelt hur det går för henne imorgon. Så att jag hoppas det går bra. Jag skulle vilja gå på frågepanelen bara för att se om det är en disaster. Det kanske är många som tänker så. Det kanske är proppat. Max, har du märkt, precis som överallt annars, så nämns inte den fjärde personen här nu. Eller ja, just det. Det finns ju faktiskt en till. Eller enligt pappret. Ja, enligt pappret, men jag har inte sett. Nej, men var det inte bara söndag skulle jag vara här? Jag vet inte. Det är ju bara 3 stycken borta vid signeringsgrejen också, den här... vad heter stället där uppe i hörnet? Special guest. Special guest. Han är bara här söndag. Okay. Manu Bennett. Vem är det? Han är Deathstroke i Arrow-serien. Ja, just det. Vad heter han? Defiler, eller vad heter han? Det är ju han som är den där elaka orchen i Hobbit-filmen. Azog. Men jag känner igen honom från Arrow, precis. Ja. Han är ju bra, han är bra skådis. Jag känner inte liksom vad fan är det. Tjena, Chronicles får ju faktiskt en fortsättning nu. Ja, någon har ju tydligen sett den. Men frågan är ju, alla visste ju från början att den serien skulle bli en disaster. Ja, jag såg liksom. Fram emot det. Eftersom de inte tänkte hålla sig till liksom källmaterialet för 5 år tydligen. Men var han bra i den? Alltså, han överspelar väl ganska mycket, tyckte jag. Men han var liksom så... Om han ska vara tyst och tuff, så var han liksom ybertyst och ybertuff. Go on. Han var stum. Han vaknade bara upp i början. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad hans karaktär heter. Du kanske Han är någon trollkar och han som vaknade upp på en jävla bord. Han har legat i det i typ 100 år. Och fan. Var han bad guy? Just ja, just ja. Det låter som något. Det vet jag inte, men han var lite både och. Han var bad guy men också jätte... Alltså, jag lyssnade på första boken i Kjöjö. Men kommer inte ihåg faktiskt. Jag åkte över ute på en liten tärnrum igen och sticker iväg på något helt annat. Ja, men förlåt, det här är nördliv. Välkommen till... Jag inte höra det. Välkommen till Sidospårspodden. Vi börjar podcast från och med nu. Så här, förlåt, det här är nördliv. Förlåt, ja det var catchphrase nu. Om vi kanske... Ja, men ursäkta, det här är nördliv. Om vi kanske ska ta runda av lite grann. Sådär, va? En sista fråga bara. En sista fråga då, Fredrik. Nästa år om vi går... Mm. Yes. Och ni måste gå som cosplay. Oh, I know. Vad går ni som? Jag vet vad jag ska gå som. Ja. Jag ska gå som Max. Ljudtekniker. Okej, okej. Jag måste gå som Himura Kenshin. Ja, men du har ju börjat, du samlar ju på dig svärd och du har liksom ritningar till outfit. Du ska bara ha tid och syren. Har ju håret också. Ja, precis. Du går som Kalanke. Ja, var kom det ifrån? Ja. Inga byxor. Inga byxor. Sjömanskostym. Ja. Nej, jag har ju min Hasama färdig annars från Blaze Blue Fighting-spelet. Det måste jag visste att det skulle alltid vara Blaze Blue. Liksom, den är ju min fin kostym. Det hade jag till min systers bröllop också. Sånt där. Det är ju en kostym. Med väst, så att... Ja, men alltså det var jättefascinerande när man stod där och skulle prova kläder inför. Och så jag tycker man, ja men du kan åtminstone sätta på dig den här faktiska kostymen. Med liksom finskjortan och allting. Och han stod där stel som en fiskpinne. Han tycker, okej, du kanske ska prova Hasama rocken istället. Tar han på den så är den... Ser liksom så avslappnad och naturlig ut. Det bara går. Ja, okay, yeah, så poserar okay. Liksom så. Han ja. Gjorde det med flit. Ja, men det känns ju bättre. Jag menar, ja, i sån här kavaj och grejer med en liten ficka med en liten vit servett. Så här, ja, då ska vi gå. Men man hassar man på styrmen. Du var så uppstoppad, Max. Han såg så. Precis så. Han pinnade upp i var. Så att när det blir Hasselman. Ja. Mm. Det skulle bättre om att börja sig fram och bara dra ut den. vad skulle du gå för som då? Well, det skulle vara något för att dölja anleter i så fall. Så vad heter han? The Shadow. Filmen The Shadow. Han har en ganska rejäl... Alltså när han är The Shadow så har han en ganska rejäl snuck och sådär. Så, Så du behöver inte ens ha en protes för nej, det. Precis. Det är en ganska cool karaktär till utseendet. Ja, precis. Men då kan ju inte du vara den. Nej, förlåt. Jag tror du skulle gå som Pinocchio. Nej, han har ljugit ett par gånger. Nej. Ja. Förlåt, du skulle vara jättebra. Jag skulle vara Pinocchio som hade röta i så fall. Och liksom... Pinocchio om man inte hade haft Benjamin Sisson. Jag tror du skulle gå som en typ Altair eller typ någon sån här Assassin's Creed. Jag är för tjock. En som är ganska enkel. Och du är inte för tjock för The Shadow då eller? Han har stora kläder på sig. Det finns en som är ganska enkel för din del. För du har ju en del redan och det är ju en paydel-gubbe. Ja just det, precis. Det är bara att skaffa liksom en kavaj och lite grejer. Liksom. Ja, kavaj och absolut inte problematiskt. Myrorna och skaffa en kavaj och sen så har du ju den masken. Klämmat såklart. Ja, precis. Vi är vana att gå till myrorna. Men så här, slips och allt annat sånt där tjusigt. Så där, ja. Det är en helt annan historia. Mm. Kalle då? Kalle. Du måste gå som något. Vad? Måste något. Jason. Men han ska gå in helklädd som en Warframe. jag har ju jobbat bra på kaggen här nu. Så kan jag gå som Roadhog. Ja. Får nog jobba lite mer tror jag. Ja, men på god väg. God väg. Ja, okej. Okay. Det är ju bra att han liksom täcker nästan hela ansiktet i en gasmask nästan så att... Precis. Ja, jag menar du har ju ett år till på dig så att ett par pizzor om dagen så fixar vi ett par. Ja. En hel drös. Pizza, frukost, lunch och middag och kvällsmat. Ja. Med benäsås. Och sen istället för normal dryck så har du sen liksom stekt bacon så har du bara flottet. Klart, alltså. Måste ju få mitt fredagsfett. Fredagsfett? De som fattar den referensen får skriva in, ni får en någonting. Ni får en pärondryck. Vi får en kram av Kalle. Ja. Om ni kommer på nästa komikon. Mm. Ja. Du då, Fredrik? Ja, det är så många. Jag har ju redan gjort Indiana Jones här för några år sedan. På ett helt annat tillställning. Men först tänkte jag, okej, jag skulle gå som Spike från Cowboy Bebop. Han är jävligt cool. Ja. Eller Totoro. Ja! Nej, för grejen var, jag blev lite till. För nu kommer jag äntligen ihåg vad den här Silent Hill Pyramid Head gick med. Totoro gick. Och så udda bara, okej. Okay. Mm. Okej, det var udda. Ja, intressant blandning. Men, eller, eller som, vad heter han? Edward från Fullmetal Alchemist. Nej, Alfons är bättre för mig. Alfons, ja. Alfons är bättre för mig. Ja, men du har ju längden och axelbredden för också. Ja. Ja, det skulle faktiskt funka. Så kan det aldrig vara Edward. Det skulle vara coolt. Om du vill kan jag göra röstningen åt dig, men då får du bli riktigt blåt. Ja. Får du fortsätta hårt på gymmet, Fredrik? Fredrik kommer kunna gå 2 meter sen. Åh nej, dräkna! Jag röstar fast! Jag kan få så en jävligt lång java annars. Och din! Rutini. Det var det jävligt udda. Ja. Med cigarr så sticker det. Jag måste ju Rutini. Det finns många roliga så kan karakter. Du stoppa in Daniel Arthur dit och kan han köra runt. En enorm Arthur dit som kommer. Du behöver inte ha en toppe. Vad målar massa nasala löten. Det är bara ni har jävligt konstiga idéer. Ursäkta det här. Jag menar med Fredrik. Och så ska vi sitta där så han sticker upp. Och sen har han ju Arthur huvud som en hatt. Liksom, han sticker upp till Danny. Han står där så lite såhär. Vi kan ju måla ditt huvud så att det ser ut som BB-8. Och så har du en liten hatt bara som är liksom BB-8-huvudet. Och så resten av kroppen är bara täckt med typ svart. Det är en gammal kaj jag har istället som en gammal kaj. Så har du bara svart liksom resten av kroppen. Men du, jag går ju som Akakabuto från Silverfang. En stor björn med stort R över ögat. Och sen biter jag huvudet av Silverfang som är lite här plyshund som jag med mig bara. Och så dör han, fast han aldrig gjorde det i serien. Om du tar bort dödande det någon slags, så kan du klä ut Rufus, din katt. Det var någon slags headcanon du fick ut här nu. Vill du gärna att den stackars hunden skulle dö i serien? Det skulle vara så udda. Jag undrar om folk känner till Silverfang nu för tiden. Det nämns ju lite då. Jag skulle kunna gå som Octopussy från James Bond Octopussy. Det skulle vara jävligt udda. Ja, vad fint det. Ja, kommer det får räcka. Men det så har vi väl rundar av Comic-Con delen här. Som att han stänger av knappen innan det blir för bisarrt sådär än vad det redan är. Och Fredrik kommer fler dumma idéer vad han ska vara för någonting. Ja, vi kan försöka att inte störa grannarna för mycket. Ska jag få sova lite. Jag bryr mig inte, det är inte i mitt rum. Nej, precis. Det är jag som nämner det. Jag hör att vi behöver mer socker och koffein. Mm-hmm. Ja, men jag tror som sagt med det ska bli roligt. Jag tror vi definitivt nästa år igen i alla fall. Mm. Vi är fortfarande morgondagen framför oss, men jag känner redan att nästa år definitivt igen. Ja. Det kände man ska spela spel som en gnu alltså. Vi kände ju det förra året också när vi var här att vi var verkligen så här, nästa år definitivt. Liksom. Men en gnu då är det provar. Det är jättesvårt om du ska spela som en gnu. Dansspel. Det finns i det japanska spelområdet annars så man som slår på sånt. De hade ju massa trummor där så. Ja, men det måste vi göra. Ja. De hade ju massa arkadspel också. Eller arkader. Flipperspel fast också. Om ni vill veta mer om oss på Nördliv så kan ni gå in på vår hemsida www.nördliv.se. Jag tar och gör det här snabbt innan de kommer på en fler saker. Ni kan alltid nå oss på, om ni mejlar oss så tar ni på info@nordlivpodcast.se. Där kan ni nå oss och skriva om ni tycker att de har varit helt knäppa idag. Skicka eventuella hatbrev till danny@nordlivpodcast.se. Ja, för att ta bort med alla roliga diskussioner. Om ni vill kan ni gå in på iTunes och lämna ett betyg och säga att vi är bäst. Det är väldigt intimt. Och minus Rob sådär. Är det någonting jag glömt nu? Ni hittar oss på Twitter. Snart. Ni finner oss på Twitter, @nordlivpodcast. Och Facebook så är det Nördliv eller bara. Nördliv podcast. Sök bara Nördliv podcast så hittar ni oss. I alla fall så hittar ni länkar till det på vår hemsida som sagt. Mm. Det är väl allting där. Ja. Förlåt, detta har varit Nördliv. Där har du. Ja. Så kör vi nu i fortsättning. Förlåt, detta har varit Nördliv. Det är bättre om det är ursäkta, det här har varit Nördliv. Eller det låter mer som att eller inte bättre, jag är så ledsen, vi är nördliv. Det är mer som en så här, ursäkta, det här är nördliv. Det är bättre, för nu kommer jag på nördig, de kör ju tack och förlåt. Jaha, ja, det kan ursäkta. Nej, det kan inte göra. Jag är ledsen. Vi kan inte ha förlåt, vi måste ha ursäkta. Det får bli så här, jag är ledsen, vi är vi. Fast vi måste ha namnet med. Branding! Ja. Med det så säger vi hej då. Säg hej då allihopa nu. Hej då! Hej då! Bye!